باب احب الدین الی اللہ عز و جل ادومو. یہ باب ہے اس بات کے بیان میں احب الدین کہ محبوب عمل, دین سے مراد عمل ہے, محبوب عمل خدا کی, خدا عز و جل کی نظر میں وہ ہے ادومو جس پر دوام کیا جائے. یعنی دو رکعت تہجد پڑھو لیکن ہر رات پڑھو, یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ 2000 پڑھے لیکن ایک ہی رات پڑھے اور پھر بعد میں چھوڑ دیا. تو 2 رکعت دائماً وہ بہتر ہے 2000 سے جو وقتی ہو. باب احب الدین, یہ باب ہے اس بات کے بیان میں احب الدین کہ محبوب عمل اللہ عز و جل, اللہ کی نظر میں جو باعزت اور عظیم ہے, تو محبوب عمل ادومہ وہ جو ہمیشہ کیا جائے, پابندی کے ساتھ کیا جائے. اس باب کی مناسبت ماقبل کے ساتھ کیا ہے اور اس باب کا مقصد کیا ہے؟ تو مناسبت ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ اس سے پہلے باب میں ہے باب حسن اسلام المرء, کہ انسان کا ایمان اور اسلام حسین بنتا ہے نظریات سے, پاکیزہ اخلاق سے اور نیک اعمال سے. اب جب اس باب میں یہ ثابت ہوا کہ نیک اعمال اور پاکیزہ اخلاق مکملات ہے ایمان کا, تو پھر بگاڑا کو شوق چڑھا کہ اب نیک عمل میں سوت نماز بھی ہے, تو میں نماز ہمیشہ پڑھوں گا, طلوع شمس کے وقت پڑھوں گا, غروب شمس کے وقت بھی پڑھوں گا اور غروب آفتاب کے وقت بھی پڑھوں گا. ٹھیک ہے, تو مصنف کہتے ہیں کہ اتنا مبالغہ نہ کرو کہ آپ حد سے نکل جائے, حدود کو توڑ دے. نہ حسنات مکملات ایمان کے ہیں لیکن حسنات کے لیے بھی حدود ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ساری رات نماز پڑھے اور ہر دن روزہ رکھے اور سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کرے اور ساری زندگی اللہ کی راہ میں دے دے, یہ تو مبالغت افراط ہے. فرمائے تھوڑا عمل کرو لیکن علی الدوام کرو, 2 رکعت تہجد پڑھو لیکن ہر رات پڑھا کرو, 1 رکوع تلاوت کرو لیکن روزانہ کرو. بات سمجھ میں؟ تو پہلے باب سے ایک وہم پیدا ہوا تھا کہ جب حسنات مکملات ہے ایمان کا تو حسنات اتنا کریں گے کہ حد سے بڑھیں گے, سارا مال دے دوں گا. حالانکہ یہ منع ہے, ولا تبسط یدک کل البسط فتقعد ملوما محصورا. اور ایک آدمی کہتے کہ حسنات جب مکملات ایمان کا تو ساری رات جاگوں گا اور تہجد پڑھوں گا اور سارا وقت اللہ کے لیے لگا دوں گا. تو مصنف نے کہا کہ حسنات اگرچہ مکملات ہے لیکن کل شیء عنده بمقدار, حسنات کے لیے بھی ایک مقدار ہے, ایک حد ہے. اگر آپ حد سے بڑھ گئے تو یہ بات غلط ہے. وہ حسنات مکملات ہے جو تھوڑی ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو, نہیں یہ کہ ساری رات تہجد پڑھے, سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کرے. ٹھیک ہے, یعنی بس اس وہم کا ازالہ ہوا. وہم کیا پیدا ہوا تھا کہ جب حسنات مکملات ہے تو ہم حسنات کو حد سے بڑھا کر کریں گے, بڑھا نہیں ہے, سارا مال خرچ کرو, ساری رات جاگو, ساری زندگی روزے میں رکھو, گزارو. تو امام بخاری نے یہ وہم دور کر دیا کہ حسنات اگرچہ مکملات ہے لیکن حسنات شے ہے اور کل شے عنده بمقدار. تو حسنات کے رات جاگنے کے لیے بھی مقدار ہے, وہ یہ ہے کہ 8 رکعت پڑھو لیکن ہر رات پڑھا کرو, یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ساری رات جاگتے رہے. بات سمجھ میں؟ یہ ربط ہے کہ ما قلب الباب سے ایک غلط وہم پیدا ہوا تھا, اس باب میں امام بخاری نے اس کو دفع کر دیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے مناسبت کہ پہلے باب میں حسن اسلام کا بیان کیا. اب حسن دو قسم پر ہے, ایک عارضی کہ آج میں نیکی کرتا ہوں تو میرا اسلام حسن ہے اور کل نیکی چھوڑتا ہوں تو وہ حسن جدا ہو جاتا ہے. تو مصنف نے پہلے حسن اسلام کا ذکر کیا, اس باب میں دوامی حسن کو کیا کہ جن اعمال کی وجہ سے آپ کے اسلام میں حسن آیا ہے تو اس حسن کو دائم رکھو, حسنات کو نہ چھوڑو تاکہ وہ حسن جدا نہ ہو جائے. تو پہلے باب میں نفس حسن کا بیان تھا اور اس باب میں دوامی حسن کا بیان ہے. دوامی حسن کا, یہ دو مناسبات ہے اس باب کی ما قبل کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ ترجمۃ الباب کا مقصد تو وہ مشہور مقصد ہے. امام بخاری کا مقصد اس باب سے رد ہے مرجیہ کا. مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان تصدیق کرنا, تصدیق کے بعد عمل صالح کی ضرورت نہیں ہے. تو امام بخاری رحم اللہ نے رد کیا کہ تصدیق کے بعد عمل صالح تو ضروری ہے, دوام عمل صالح کا بھی ضروری ہے. احب دین احب اعمال خدا کے نزدیک ادومہ, جو دائم ہے. تو مرجیہ نے تو نفس عمل صالح کو ضروری نہیں کہا تھا, امام بخاری کہتے ہیں عمل صالح تو ہے ضروری, اس کے علاوہ عمل صالح کا دوام بھی ضروری ہے تصدیق کے لیے. ٹھیک ہے. تو مقصد ترجمۃ الباب کا مرجیہ کی تردید ہے. باب احب الدین الی اللہ عز و جل, اللہ عز و جل کی نظر میں محبوب عمل جو ہے, ادومہ وہ ہے جو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے. حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا یحیی عن ہشام قال اخبرنی ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا, نبی علیہ السلام داخل ہو گئے عائشہ صدیقہ کے گھر, وعندہا امرأتن اور عائشہ صدیقہ کے پاس ایک خاتون تھی جس کا نام خولہ ہے, جس کا نام خولہ ہے. یہ بہت جلیل القدر صحابیہ تھی, خاون نے اس کے ساتھ زہار کیا تھا, انت علیہ کا زہر امی. اس وقت زہار کا حکم دائمی فرقات, زہار کے بعد دوبارہ نکاح کی گنجائش نہیں. وہ خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی مجھے خاون کی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے بچوں کی فکر ہے, اگر بچے خاون کے سپرد کرتی ہوں تو وہ دوسری شادی کر کے بچوں کو ضائع کرے گا, اور اگر بچوں کو پاس رکھتی ہوں تو میرے پاس خرچے کا انتظام نہیں ہے, تو یا رسول اللہ مہربانی کرو میرے لیے کوئی گنجائش نکالو تاکہ خاون رجوع کرے. حضور نے فرمایا کتاب اللہ, خدا کی کتاب میں دائمی فرقتیں گنجائش نہیں ہے. تو اس نے قسم اٹھایا کہ اللہ میرے لیے اپنے قانون میں ضرور ترمیم کرے گا اور میرے لیے گنجائش نکالے گا. ابھی وہ گفتگو شروع تھی کہ 28 پارہ نازل ہوا, لقد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما, میں نے اس عورت کی بات سنی. اور آگے آیت کریم نازل ہوگی, والذین یظاہرون من نسائہم, جو لوگ عورت سے زیار کرتے ہیں, ثم یعودون لما قالوا, اور پھر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں, فتحریر رقبہ من قبل یتماسا, فإن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل یتماسا, فمن لم یستطع فإطعام 60 مسکینا. تو اللہ نے اپنے قانون میں اس کی خاطر ترمیم فرما دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق کو فتح کیا اور دجلے کے پل پر گزر رہے تھے, اس عورت نے حضرت عمر کی اونٹنی کی رسی پکڑی تھی, اور ایک گھنٹے تک دھوپ میں اس کو روک کے رکھ کر. تو جب اس کی بات ختم ہو گئی تو پھر امیر المومنین کو کہنے لگی تو جا. تو لوگوں نے کہا ایک بوڑھی عورت نے آپ کو اتنی دیر تک رکھا تھا. تو اس نے کہا یہ وہ عورت ہے جس کی بات خدا نے عرش پر سنی, تو میں اونٹ پر بیٹھ کر نہ سنوں. بہت جلیل قدر صحابی ہے. دخل علیہا نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ کی گھر تشریف لے گئے. وعندہا امرأۃن, اور ان کے پاس ایک خاتون تھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال من ہذہ, حضور نے عائشہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے. قالت, عائشہ نے فرمایا فلانا, یا رسول اللہ یہ خولہ ہے. یہ کہہ کر آگے عائشہ صدیقہ نے اس کی تعریف کی, یہ بڑی نمازی ہے, رات بھر نماز پڑھتی ہے, بڑا روزہ دار ہے, ہر دن روزہ رکھتی ہے. تذکرو, عائشہ شروع ہو گئی ذکر کر رہی تھی من صلاتہا. قال, حضور نے فرمایا ماہ, یہ تعریف نہیں ہے کہ یہ ساری رات نماز پڑھی. علیکم بما تطیقون, تم وہ عمل کرو جس کی طاقت رکھتے ہو, اور ہر رات جاگنا جو ہے یہ تمہاری طاقت میں نہیں ہے. پھر فرمایا فواللہ لا یمل اللہ, اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں, حتی تملو, حتی کہ تم رات بھر جاگنے سے تھک جاؤ گی. وکان احب الدین الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ, اور محبوب عمل خدا کی نگاہ میں وہ ہے جس پر عامل دوام کرے. یہ ترجمہ الباب ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس روایت پر عینی نے صرف اور صرف ایک اعتراض کیا. اعتراض یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ اور حضرت خولہ یہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی, حضور کی آمد ہوئی, گزر ہوا, تو حضور نے عائشہ سے پوچھا من ہذہ, یہ کون ہے. تو قال, عائشہ نے فرمایا یہ خولہ ہے اور بڑی نمازی عورت ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھے تھے, یہ عورت گزر گئی, تو حضور نے عائشہ سے پوچھا یہ آنے والی عورت کون ہے. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ آنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور حضرت خولہ عائشہ صدیقہ کے پاس پہلے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. لیکن نسائی کی روایت سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے پاس گھر میں بیٹھے تھے, یہ خاتون آئی, ابھی وہ دور تھی کہ حضور نے عائشہ سے پوچھا آنے والی کون ہے. تو عائشہ نے کہا خولہ نہیں ہے جو رات بھر تہجد پڑھتی ہے اور ہر دن روزہ رکھتی ہے. تو یہ دونوں روایتوں میں تعارض ہے. ایک تطبیق علامہ عینی نے کی ہے اور ایک تطبیق علامہ ابن حجر نے کی ہے. علامہ عینی نے کہا ہے کہ یہ دو واقعات ہیں. ایک واقعہ میں خاتون عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھی تھی, حضور علیہ السلام آئے, یہ خولہ بنت حکیم ہے. اور ایک مرتبہ حضور عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھے تھے اور عورت آئی, یہ خولہ نہیں ہے, یہ دوسری عورت ہے. تو واقعات دو ہے, اس لیے دونوں روایتین میں تعارض نہیں. ٹھیک ہے. دوسری تطبیق حافظ ابن حجر نے کی ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس واقعہ کا ایک اول ہے, ایک آخر ہے. اول میں خاتون عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھی تھی تو حضور علیہ السلام آئے, تو یہ روایت ہے. اور جس روایت میں یہ ہے کہ حضور عائشہ کے پاس بیٹھی تھی اور یہ عورت گزر رہی تھی, تو یہ اس واقعے کا آخر ہے. جب حضور آئے تو یہ عورت اٹھ گئی, یہ عورت اٹھ گئی کہ اب میاں بیوی کی باتیں ہیں, میں بیچ میں کیوں بیٹھوں. یہ اٹھ گئی, جا رہی تھی. جب یہ جا رہی تھی تو حضور عائشہ کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی یہ کون ہے. تو ابن حجر نے کہا کہ اس روایت میں واقعے کا اول ذکر ہے, اور نسائی کی روایت میں واقعے کا آخر ذکر ہے. واقعہ ایک ہے, عورت ایک ہے. ٹھیک ہے. باب زیادت الایمان و نقصانی, یہ تو آپ کا اپنا باب ہے. یا اللہ.